بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ شرط عادی عطا کی یہ ہے کہ جلدی نہ مچائے, مانگے جائے. خدا تعالی کا تعلق تو ساری عمر کا ہے, چاہے ان کی طرف سے کچھ ظاہر نہ ہو, تم اپنا انکسار و نیاز مت چھوڑو. تاخیر میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں. رہا یہ سوال پھر وہ مصلحتیں کیا ہیں, تو آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں کہ آپ کو مصلحتیں بتلائی جائیں. کچھ دنوں دعا مانگ کر بیٹھ جانے میں زیادہ اندیشہ ہے حق تعالیٰ کے غصے ہو جانے کا, کیونکہ پہلے تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری کوتاہی ہے, اب اس طرف کی یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے کوتاہی کا خیال ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حالت بہت اندیشہ ناک ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ پر الزام ہے جو عبودیت کے قطن خلاف. اس لیے ضرور ہے کہ برابر دعا مانگتے رہو, وہ اگر چاہیں علمانت عرفی قبول کریں یا نہ کریں, تم اپنا منصبی کام پورا کرتے رہو, کیونکہ بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ ہمیشہ عجز و انکسار ظاہر کرتا رہے. اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے دعا کے آداب ذکر فرمائے. دعا کے آداب میں سے ہے کہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے, جلدی نہ مچائے کہ اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہوئے ابھی قبول ہی نہیں ہوئی. ان کے دیر کرنے میں مصلحتیں ہوتی ہیں, ان کے دیر کرنے میں مصلحتیں ہوتی ہیں. ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ وہ اس آدمی کا مانگنا پسند کرتے ہیں, اسے چاہتے ہیں کہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. تو بڑی پیاری مصلحت, ان کو اس کا مانگنا پسند ہے, اس لیے چھوڑ نہ دی چھوڑ نہ دی کہ اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگتے کیوں قبول نہیں ہوئی. ان کو جب پسند ہوگا قبول فرمانے, اور قبولیت کا ایک درجہ تو فوراً مل ہی جاتا ہے, وہ بھی تو بہت بڑا درجہ ہے موسیٰ صاحب. ایک درجہ تو فوراً مل جاتا ہے, فوراً مل جاتا ہے. کیا کہ جس درجے کا قرب پہلے تھا اس سے بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالی کا قرب جس درجے کا پہلے تھا دعا مانگنے سے وہ بڑھ جاتا ہے, حتیٰ کہ کافر تک کا قرب بڑھ جاتا ہے. پہلے 1% تھا اب 2% ہو جائے گا. یہ کہ معمولی چیز ہے کہ قرب بڑھ جائے, اور مومن کا تو بڑھتا ہی ہے. جو 40 درجے کا تھا اب 41 درجے کا ہو جائے, پہلے 50 درجے کا تھا تو اب 51 درجے کا ہو جائے. قرب کا بڑھ جانا یہ بھی تو بہت بڑی دولت ہے، یہ تو ہر دعا میں فوراً ہی مل جاتی ہے. آگے پھر وہی چیز مل جائے یا اس سے بہتر مل جائے. یا کوئی آفت ٹل جائے، یا آخرت میں ذخیرہ بن جائے. یہ چار صورتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک نہ ایک بھی پائی جاتی ہے. اس کو وہی چیز مل جائے یا اس سے بہتر مل جائے، یا کوئی آفت ٹل جائے، یا آخرت میں ذخیرہ بن جائے. وہی چیز مل جائے، اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، جلدی مل جائے یا ذرا دیر سے مل جائے. اور بعض بہتر چیز مل جاتی ہے، مانگے تھے 1,00,000 روپے اور توفیق ہو گئی 2 رکعتیں پڑھنے، 2 نفل پڑھنے کی توفیق ہو گئی. 2 نفل 1,00,000 سے کہیں زیادہ. 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی دنیا بھر کی دولتوں سے بڑھ کر ہے. دنیا بھر کی دولتوں سے بڑھ کر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. روح المعانی جو تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس کے 19ویں پارے میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، ایک دیہاتی آدمی نے دیکھا اور کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، کہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کچھ دے دیا. ہوا چونکہ جاسوس تھے، ہوا نے فوراً اطلاع کر دی کہ فلاں جگہ ایک آدمی نے آپ کا تخت دیکھ کر یہ کہا تھا، اس کو بلایا. اس کو بلایا، آپ کو نہیں دیہاتی، آپ بھی دیہاتی ہیں، قوم کے شہر کے جنوٹ شہر کے شہری ہیں، آپ کو نہیں بلایا. اس دیہاتی آدمی کو بلایا، پوچھا کہ تو نے میرا طرف دیکھ کر کیا کہا تھا. ڈر گیا بیچارا، حضرت میں نے تو اور کچھ بھی نہیں کہا، اتنی بات میری زبان سے نکل گئی. سبحان اللہ بازا اٹھے حال ہوتا ہوں. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِمَّا أُوتِيَ آلُ دَاوُدَ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لینا، میری ساری سلطنت سے بہتر سلطنت پوری دنیا کی تھی. اس سے ثابت ہو گیا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر. جی اس لیے اگر مانگے ہیں 1,00,000 روپے توفیق ہو گئی 2 رکعتیں پڑھنے کی، جو بہتر چیز مل گئی، بہتر چیز مل گئی. کیا کوئی مصیبت آ رہی تھی، دعا مانگنے کی برکت سے وہ ٹل گئی. تو یہ آخرت میں خزانہ بن گئی, وہ تو زیادہ اچھا ہے, وہاں تو ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں, وہاں کا تو ایک روپیہ بھی روزانہ ملتا رہے یہاں کے لاکھوں سے بہتر ہے, کس کو روزانہ ایک روپیہ ملے گا اور زندگی ہے غیر متناہی, ایک پھر دو پھر تین پھر چار پھر پانچ پھر چھ, روزانہ ایک ایک روپیہ ملتا رہے تو لاکھ دن میں لاکھ روپے بن جائیں گے, کروڑ دن میں کروڑ روپے بن جائیں گے, وہاں کا تو ایک روپیہ بھی بڑا ہے. عجیب و غریب نعمتیں عطا فرمائیں. حدیث شریف میں آگے عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, کسی دل پر ان کا خیال تک نہیں آیا, ایسی ایسی عجیب و غریب نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی. مثلاً کوئی آدمی ایک انار کا دانہ کاٹے گا, چوری پھیرے گا چار طرف, اس کو کھولے گا تو اندر سے ایک ہور نکل آئے, ایک ہور نکلے وہ بھی اس کے لیے, عجیب بات ہے نا, اندر سے ہور نکلا وہ بھی اس کے لیے. کس قسم کی عجیب و غریب نعمتیں وہ عطا فرمائیں گے. اور پھر فرمانا بھی دو قسم کا ہوگا, عطا فرمانا, ایک تو وہ نعمت ملے گی جو مانگے گا, اور ایک وہ نعمت ملے گی جو دل میں سوچے گا. دل میں سوچا سامنے موجود, دل میں سوچا سامنے موجود, ایسی عجیب و غریب راحت ہوگی. دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی, دل میں سوچا سامنے موجود, اللہ تعالیٰ کا انعام ایسے ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہیں جنت میں ملیں گی وہ چیزیں جو تمہارے دل میں آئیں گی, وہ مل جائیں گی, جو بھی دل میں آئے موجود. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہیں وہ بھی ملیں گی جو تم زبان سے مانگو گے, جو چیز مانگ لو موجود, جو چیز مانگ لو موجود. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, جو دل میں آئے موجود, جو مانگ لو موجود. خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالی چار پانچ آدمیوں کی دعوت دی, دعوت کی جن کا مزار ہے دہلی کے قریب, اس مزار پر تبلیغی اجتماع ہوتا ہے جیسے یہاں رائمنڈ میں ہوتا ہے نا, وہاں خواجہ نظام الدین کے مزار پر اجتماع ہوتا ہے, دہلی کے قریب ہے. تو خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالی دعوت کے چار پانچ آدمیوں کی آ گئے, بیٹھ گئے, دعوت کھانا آنے کا وقت ہو گیا, اس وقت ایک آدمی نے دل میں سوچا کہ آج تو اگر خواجہ صاحب ہمیں مچھلی کے کباب کھلائے پھر بڑا مزہ آئے, مچھلی کے کباب کھلوائے. یہ دل میں سوچا, کہا نہیں دوبارہ, تو کھانا آنے میں دیر ہو گئی, کچھ اور دیر کچھ اور دیر, کافی دیر کے بعد پھر کھانا آیا, اس میں مچھلی کے کباب موجود. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, کوئی فرمائش کرنی ہو تو کچھ وقت تو دیا کرو, کوئی فرمائش کرنی ہو ذرا وقت تو دیا. جب کھانے کا وقت آیا اس وقت آپ نے سوچا کہ مچھلی کے کباب ملنے چاہیے, کیا آدھا گھنٹہ پہلے تو سوچ دے, مجھے وقت تو دیتے. میں نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا, کسی نے مچھلی کے کباب بنا کر بھیج دیے. تو یہ فرمایا کہ ذرا پہلے فرمائش کر لیا کر تاکہ آسانی سے تیار ہو جائے, دیر نہ ہو. جی ہاں جی, ان کی عطائیں ایسی ہوتی ہیں, ان کی عطائیں ایسی ہوتی ہیں. مائی رابعہ بصریہ جو عورتوں میں بڑے درجے کی تھیں, ان کے ہاں چار پانچ مہمان آ گئے. گھر میں دو روٹیاں تھیں, وہ فوراً خیرات کر لی. مہمانوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا کیا, چلو ہم دو دو رقمے ہی کھا لیتے, ہم پانچ چھ آدمی تھے, روٹیاں دو تھیں, تو چلو دو تین رقمے دو تین رقمے کھا لیں, سب تقسیم کر لیں. انہوں نے وہ بھی خیرات کر دی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ایک آدمی ایک ٹرے کے اندر روٹیوں کا ڈھیر لا رہا ہے, تو فلاں صاحب نے یہ ہدیہ بھیجا ہے. بھائی راجا بسریا نے گنا, ان کو گنی تو وہ اٹھارہ تھی, اٹھارہ. کہنے کی میں نہیں لیتی, جاؤ واپس لے جاؤ, میں نے دو روٹیاں خیرات کی ہیں, مجھے بیس ملنی چاہیے, یہ میں نہیں لیتی, یہ اٹھارہ ہے, یہ میں لیتی نہیں. وہ کہنے لگا جی آپ یہ لے لیں, دو روٹیاں میں نے راستے میں چرائی ہیں. بھیجنے والے تھے, بیس ہی بھیجی تھی, دو میں نے چرا لی راستے میں, میں وہ ابھی لے آتا ہوں, آپ یہ رکھیں, میں دو چرائی ہوئی دو بھی لے آتا ہوں. یہ یقین ہوتا ہے اللہ تعالی. یہ اللہ تعالی پر یقین کی بات ہے. ایک دیہاتی آدمی شہر میں آتا تھا, راستے میں نہر تھی, اس میں کشتی کا انتظام کر کے آتا تھا. شہر میں آتا تھا, نماز پڑھتا تھا. ایک دن مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ایسی برکت ہے, ادھر بسم اللہ پڑھ کے تم دریا بھی پار کر جاؤ تو ڈوبو گے نہیں. جاتے بڑا خوش ہوا, بڑا مزے کی بات, خام خواہ میں کشتی تلاش کرتا رہتا ہوں, بس بسم اللہ پڑھا پار, ادھر سے بسم اللہ پڑھا پار. تو اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ نے تو بڑی پیاری بات بتائی مجھے, مجھے تو بڑا بڑا آرام ہو گیا, اس خوشی میں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں, آپ ہمارے گاؤں پہ شریف لائیں. اچھا, نہر پر پہنچے تو دیہاتی تو بسم اللہ پڑھ کے پاس, یہ کھڑے ہیں کنارے پر, مولوی صاحب کنارے پر کھڑے ہیں, کہا کہ آپ پڑھ آتے ہی نہیں, بسم اللہ پڑھ کے آئیے نا. یہ ڈرتے ان کا ہاتھ پکڑ لیا بسم اللہ پڑھ کے پار. اعتقاد کی بات, دیہاتی کو تو اعتقاد پکا ہو گیا, مولوی صاحب کا اس مولوی صاحب کو اعتقاد پکا نہیں تھا, وہ کھڑے کھڑے رہ گئے. جیسے انا عند ظن عبدی بھی, جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. انا عند ظن عبدی بھی, جی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جتنے ایسا ہو ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں. اس لیے موت کے وقت رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ رحمت سے بیڑا پار ہو جائے, رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارا عمل تو کچھ بھی نہیں, ان کی رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا. ابھی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے. کسی نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ بھی بغیر رحمت کے نہیں جائیں گے, عمل سے نہیں جائیں گے؟ ہاں ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے, میں جنت میں نہیں جا سکوں, میں جنت میں نہیں جا سکوں. دیکھیے سید الاولین والآخرین ہیں, وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرا عمل کچھ بھی نہیں ان کی عظمت کے سامنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کچھ بھی نہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے بہتر ہے, اور اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کو پیدا نہ فرماتے. حدیث میں موجود ہے لو کالا لو لا کا لما خلق دنیا, اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں دنیا ہی پیدا نہ کرتا. شان اتنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں یوں ہے لو لا کا لما خلقت الجنت والنار, اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں جنت نہ میں جنت پیدا کرتا نہ دوزخ پیدا کرتا. آپ کو پیدا کرنا تھا, آپ کو عظمت دینی تھی, آپ کو اونچا درجہ دینا تھا, اس لیے میں نے دنیا کو بھی پیدا کیا, اس لیے میں نے جنت کو پیدا کیا, دوزخ کو پیدا کیا. اور یہ عظمت ظاہر فرمائی, ظاہر بھی فرمائی, سب پر عظمت. عالم الست میں ہمیں ہمارے بدنوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا, ہماری اپنی ذات اور صفات کا علم بھی ہماری روحوں کو دیا اور پوچھا الست بربکم الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب روحوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی طرف دیکھا. کیا آپ کیا جواب دیتے؟ سب سے پہلے آپ نے جواب دیا بنا کیوں نہیں, کیوں نہیں, آپ ہمارے پروردگار ہیں. آپ کی آواز سن کر سب نے کہا بلا بلا بلا بلا. اس کو قرآن پاک میں نقل کیا گیا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. جی جی وہاں عظمت ظاہر ہو گئی نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے کہا پھر سب نے کہا. دوسرے دنیا میں جب آپ معراج پر تشریف لے جانے لگے تو پہلے آپ کو بیت المقدس میں لے جایا گیا, وہاں سب نبی جمع تھے. جمع ہونے میں تین قول ہیں, کیسے جمع تھے؟ یا تو روحیں تھی صرف, یا روحوں کو نئے بدن دیے گئے تھے, یا روحیں تھیں اور پرانے دنیا کے بدن تھے. تینوں قول ہیں, دنیا کے بدن اور روحیں, روحوں کو نیا بدن, یا صرف روحیں, روحیں جسم کی شکل میں. وہ اگر اکیلی دیکھی جائے تو بھی جسم کی طرح نظر آتی ہے, کیونکہ روح پورے بدن میں سر سے پیر تک پھیلی ہوتی ہے. اکیلی روح بھی کھڑی کر دی جائے تو وہ بھی منہاج صاحب کی طرح ہوگی. جیسے یہ بدن ہے ان کا, اکیلی روح بھی اگر کھڑی کر دی جائے تو وہ بالکل ایسی ہی نظر آئے. دوبارہ اکیلی روحوں کو متجسم کیا گیا, جسم کی شکل دے دی گئی. ان تینوں میں سے ایک صورت میں انبیاء علیہ السلام ظاہر ہوئے. اس وقت دو رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کو پڑھائیں, دو رکعت. فضیلت ظاہر ہو گئی. کیا سب نبیوں کے سردار, سب نبیوں کے سردار, دنیا میں بھی فضیلت آپ کی ظاہر کر دی گئی اور قیامت میں بھی ظاہر کی جائے. جب قیامت میں سب اٹھیں گے, حساب کتاب شروع ہونے میں کچھ دیر ہوگی, تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے کہیں سفارش کریں, حساب کتاب شروع ہو جائے. ان کے پاس جائیں گے, وہ فرمائیں گے نا, میں آج بول نہیں سکتا, مجھے حکم دیا تھا درخت کے پاس نہ جانا, میں چلا گیا. آج اللہ تعالیٰ جلال میں ہے, عظمت میں ہے, غضب میں ہے, میں نہیں بول سکتا. تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس, ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی عذر کریں گے کہ میں نے خام خواہ اپنے بیٹے کی سفارش کر دی, یا اللہ آپ نے میرے بیٹے کو کیوں غرق کیا. ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت خیر الحاکمین. میں نہیں کر سکتا, جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ان کے پاس جائیں, وہ کہیں گے نام میں سفارش نہیں کر سکتا, مجھ سے تین جھوٹ صادر ہو گئے تھے, آج مجھے ڈر لگتا ہے پکڑنا ہو جائے. واقعی میں جھوٹ نہیں تھے, دیکھنے والے تو جھوٹ معلوم ہو چکے تھے. آدھی اختی بیوی کو بہن کہہ دیا. انی سکین, میں بیمار ہوں. بل فعلہ کبیرہم ہذا, اس بڑے بت نے چھوٹوں کو مار دیا ہوگا. یہ تین لفظ مجھ سے نکل گئے جو بظاہر دیکھنے میں جھوٹ معلوم ہوتے ہیں. اس سے مجھے ڈر لگتا ہے, میں نہیں جا سکتا. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ان کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے ایک آدمی کو گھونسا مارا وہ مر گیا. ایک آدمی کو گھونسا مارا تھا وہ مر ہی گیا, میں تو قاتل ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے, میں نہیں آج سفارش کر سکتا. تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی. ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میری امت نے مجھے ذلیل کر دیا, امت نے کہا کہ یہ خدا ہے. پر میں کہاں سے خدا ہوں گیا, میں خدا کہاں سے بن گیا, میری امت نے مجھے ذلیل کر دیا. آج مجھے ڈر لگتا ہے, کس منہ سے میں جاؤں. تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے بارے میں قرآن پاک میں نازل ہو چکا ہے, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, ہم نے آپ کے اگلی پچھلی سب غلطیاں معاف کر دی. وہ کر سکتے ہیں. چنانچہ حاضر ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ فرمائیں گے ہاں مجھے اجازت ہے سفارش کی, آپ کوئی عذر نہیں کریں گے, سجدے میں گر جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ صاحب خدا شروع فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہاں آپ سر اٹھائیے, حساب کتاب شروع ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یوں ظاہر ہو, اتنے بڑے لے کر فرما رہے کہ میرا عمل مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو سوچئے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بڑے عمل کیے, ہم نے بڑے عمل کیے, ہم نے بڑے عمل کیے, ہم تو جنتی ہیں, نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے لرزا اور ترسا رہنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے. وہ مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے. عورتیں چلی جائیں دائیں طرف نکل کر, مرد کچھ جائیں گے دعا کے بعد, کچھ جائیں گے اذان کے ساتھ مغرب کی اذان سے, جائیں گے بھی بائیں طرف, تو عورتیں دائیں طرف نکل جائیں جنت اس کی نہر کی طرف. جنت کیا کہا, نہر کی طرف. ربنا آتنا فی الدنیا حسن اور فی الآخرت حسن وقنا عذاب النار. عمل ہے آگے دیکھ.